هاد راقصيني برن قورن خوي بن ويني برن قورن خوي بن ويني داني هوري جندرانا ضليني فرصو زوبيانا ضليني فرصو زوبيانا جنقي وهاد راقصيني برن قورن خوي بن ويني برن قورن خوي بن ويني دانی سروشتی خوش داوی لسار فرشی جاد خواوی دانی لنه و دارستان دا لگل نارانی هاوریدان را کنه که بچوکی بینی دیگ زو خنده بوجینی راس کن تو بچوک جوانی ببا هاوری لگل دانی شیستی و راستی و روان راستویی و رفتاری جوان امان همویان جوانن با مروم وردی زمانن دانی و رفتار باشی وای ها زیرا تکی جانیان هایا باسی بکی لهر جوینه خلق بخوشی دهینه بانکش کرد با سیران بولای دریاتکا هر وها پیام و پروین و دا پیر سامیشی بانکش کرد و ایما بخوشی رامان بوارد دل ما خوش بو اسمان بگرد و آوی دریاتکا فینک بو دا پیرام خلی گیتر انجام ادن باشم وانا کوین چیا؟ بیزار بوم بگره نوا راست کل دی او چیه بیده ده تما اشعا کسیم پیه ها توی کیوی من زور حزم لیتی حال سام پکو کردنوی لدارستان مربا و دوشایی بتامینی دروز دکم اما زور خوشا پیوی کم بینی لراستی ده شیوی او کابرای زور نامو بو ما ترسا لوانه او دیتو تا آواره بو بیتو بیت زیگاه بیت آیا آواره لو خانو ده جی کمن بینیم کامکو او لو آرسته دایا پاش اوی توی کیون لیا کرده و ویستیم بیم او با ایره بلغم رگاکم حالا گرتو لوی کو خیکم دی هلو شوینام لوانه او کو خکی برد قاسم بید که شوینه کشی لیوی بلان بابا برز قاسم چیه او عزیزترین دوست من بود ده سال پیش استر بلان کورکی خوی بردی لای خویو استبو خوی بخیوی دکت گوی کس دیر ناجید منی شروام دزانی که کوخکه دارم آوا پیگیشتن لیم عزیزکان بلان تو کل دوکل کشکه هم برست بوی آوا لوانه کسی کری بیتی بابا زوب باب روين بزاين چي لنا انكو خدجي باشا بيليشي باشا بروينو بيبينين بزاين چي لنا انكو خي برادر كونكم درشي بابا من تازم لوي بوم دا بيراتي دالي تو تاوروان مام بكي بتن يابم بالي نخير داي منيش لقلطان ديهم خکیا ها او کو خکیا کباست کرد بله او اخویتی بله او کو خکی برس قاسمی برادر ما بلم ده پیره دوکل لوی پرس نه بیتوا و دزانی کمن هلم لو کاتی پیره ده هاتم دوکل سربانه که هم برس ده بو بلم ده به یه چگلی ربجی چون که پنزرکه کراوات و او درو پشتی کوخکش خواه نه ها؟ هیچ کسی گلوه نیا؟ کتی جانکر زورک پیکا دانی، پیام بو ایو جوان نیه سیری مالی خلچی کن ببی اوی زور اصلا یه تماشا مالا کم کن چو کشتی چی وای لینی شرمزارم کن سلاو لراستی دا پی من خوش بو کوا بین ایره بودیتینی کوخی برادره چی کنم اتو مام سرداری؟ امن سیروانم کردی قاسمی برادرت چی؟ سیروان؟ مام سردار آی که حزم لکت زنابت ببینم براسی خوشحالم منیش هر وقت خوشحالم بلام زور گوراوی ها؟ براسی زور گوراوی لزگای کردی گورمی استاش ببرا بچککت دناسینم که زوری حز با آجالاو بخیوی اندکا سیروان اما دانیا دانی، ام کاتت باش، خوشحالم بناسینم منیش اروها خوشحالم بناسینم اروها هورکانمت پیدا ناسینم، یکمیان دا پیر سامیان دا پیر جان چونی؟ اروها خاتو پرمیان سلاو پیم بله، ام راکونه جوانه ناوی چیه؟ او هوره مونای راسکالا بله سیروان، بابت لیل نجراوا؟ بله، چون کوا وسیتی کرده بو بابم پیوتم که هاورکی برز قاسم پیوگ بوا جوانی سرشتی لهمش تیک زیادر خوش بیستوا برز قاسم من زور داویلی بردن دکم این زیگترین هاوری من تو دزانی که نزیگترین هاوری من و خیزانه کمان بود بلام لگل او دا گرفتکانی جان ایمیل یک دور خستوا زورم خم خوارد که تک که زانیم تو مردیو بخاک سپردرای پیش اوی من پیک بگم استاش من والتنش گورا کتم هیوادارم جگه چی خوش و آرامت هبید کی جوانه سیر کسی لویا ماسی سلامونی و شکراوا تماشا که چند گوریا او راسی زور شهر زابوا برای سیروان تو او ماسی را کردوا؟ نخیر دانی جان بلکو بابم راوی کردوا پاشان وشی کردو تو بزوانی لوی داناوا تاوکو اگر روژه گرام و ایره او ماسیکه بمشه و جوانه ببینم اها راست کلوامه که دانی جان دزانی بخوانی زور با آسانی لدریاته که ماسی سلمون راو بکنی براست؟ بله دتوی هول بودای بگو من با یکم زهر اوشتت پیپشاندم کبابم درستی کردو ها؟ تماشا که اما جوانا دتوانین ماسیه چی گوره راو بکین دتوانم منیش لگلتان بهم بله بگو من منیش دمیو بهم شوینه نهینه که راو ماسید پیپشان دادم با بروین پیش اوی بچین دوی پاروانانیک بخوین بگو من نیوش برسی تانه برسی اتی من لبیر کرد کواتا بیرمتی همو ما خواردن آماده دکی من رازیم با درست کردنی مرکه دست پیدا کم ایشه چی باش دکی دانی و پیام ایوش برون او بینن پاشان هر لگل دستی خوتان ماسکه نوتور بینن کام رو بیانی راوم کردو دتوانن بمکار هستن بله بگو من دی پیام ما بروی دی مام سردار به زحمت دتوانی کلو پلکانی مطبق بینی و ابزان دزانی لچویا بگو من دزانم ای من چکاری انجام بدم دا پیر جان تکا دکم تو دانشو پشو بدا هیز نخوی و با تی بینم نخیر اوی کار نکاد نبی بشخوات تو تنها تواب کم نیش همون کار یک دکم بیزی بازو کواتا زور چاکا دتوانی ماسی کما با سور بکی و ام کارت پیدا کری بله بما خوش حال زور سپاس یارمتیر بدم لکرنوی آگرکا سپاس پیویز بوا نکاد با عرضوی خود بکا استاش با سفرکه لسر میزه که راخین هنده گولیش دابنه این او گنجی که زور باشه اگر ام لاو بیر بکاته و پروین بهینه او بختی پروین به دلنیایی او باش دبید دلی چی دا پیره جان شتی کدوید؟ نه نه نه نخیر هیچم نو دوا هرگیز جان گوریا پیام او زور قرسیار بچینده باشا او دجوله دست دور بخاره و دست دور بخاره و پیام او چیا او رویش استا چی بکن نزانم بو ماسیه که لجیر دست مارزگاری بو او گرفته ماسیه که رویشت برای زدیروان تو رو ده بی که راسکال راسکال راسکال نزانم هلکه چی سال؟ راسکال بو امه دوزی و لبری ماسی کوانیا؟ بله سپاس بو تو راسکال پیرک دبی به باشی علی گرین ایو درک هات نوا کانی ماسیه کدام و سوری بکم وا بلام امنابه لبرسی من زور داوالی بردن دکم برای سیروان چون که ماسیه کل من تنگ من حالات اوا حالای من بو چون که من ترسام کاتیک جولا بوی هم هاتو تورا کم برده من زور داوالی بردن دکم لیم ببورن آه نیگران مبا خوارنه چی دیکا آماده دکاین سپاس بلام او چیه ناسه بتک دایا چون لی هاتو خون تام بو درخم نسور کردنوا ده پیرا، لبری سور کرنوی ماسی، هلکه بکلینا هلکه سور بکم اوه؟ اها، بله تمشاکه اوه هلکه چیه؟ شیوه زور نامویا اما هلکه چی سالا؟ چی؟ هلکه چی سال تامی زور خوشا بگو ما راسکال لجرلم دو زیویتیه و وایا؟ بله وایا، چون اما زانی؟ قد باور نکی که راسکال تامی هلکه لا خوش بید چون که هلکه چی سال با تامتنی خوارنی راکونه نامم ایل که کی سال ببرجینم دی سیروان اتوانی بچی ماسیک را بکی من دلیم تو دتوانی امکار بکی دا پیرا امکار اوها آسان نیا وام گمان تبرکو دور را چی که زور لیاتوی دا پیرا تو زور به حالا لمن گیشتوی اوی دتویز دوزی توا تنها اما بو توا بوم لآماده کردنی شور باکا خوشا جوانا اون دنما ولا برسان بمرم گوشتك تان دکم او تامی چن خوشا لسر خوب بده پیرا ایمش نای خوین وی دست زور تان برسی بی باشا بوله در ونانا که نخوین چون که او هوای داری زور خوشا دانی جیان دکره یارمتیم بدهی بگو من پروین شور بایکه زور خوشه عرضی خواردنی باش تیه تیه ناگم بخوشم سرم لخوم سورماوه چون پیت خوشه بیخو چون که تو قلونی و کاریگری نبیل سرد بلام خوشککم پروین کمی قلو بایده ترسه دیما تو زور بلی فرمون هلکه پرشو آماده تاقیده کموه بطاما زورم خواردو گدم گوره بو چون که زور نام خوش بو اولی حد وگو توب زور گوره بو ام خواردنش خوشم خوارد هر وهم نیش سپاسی ام میوانداریت دکین شایانی نیا برای سیروان پرتیگ ماوا سیروان تو پید نگوتم ایست ها چکارک دکی پاش اوی بابم مرد مامم منی برده لای خوی و لشاره چی زور دور در جاین مامیشم خواهنی چنده ها او تیله لراستی دا او مامد ناناسم گرنگوه مامم پیاوه چی زور چاکه استاش امن برغیو بر یه چگل او تیله کانی اوم گرنگتر اوه امن لپرسراوی باقصه اجالانی او تیله کما بله اما لهموی گرنگتره حزدکم همو تان بانگهشت کم بو بینینی او تیله که چون که لبه ورچی جیکاله ده بینن ورچ؟ بله ورچو مامزو جواره ها بالنده هموشان هاوری جانی با جانی منن جوانه چند حزم لیبیم؟ دبه هر هموتان بین دلنیا تانده کمو ککاته چی خوش با سرده بنو هاوری جاندارکانیم نیشتان زور خوش دوی مام سرده تکای هر هموتان ورن باشه اما زور خوش حالم دکا چاکترین جورتان بو آماده دکم ماسیج راو دکن تا دا پیر سامیه بو مانی سور که تاوا باشه راسکال راسکال راسکال چو تا گلی چی سلکن واده زنم بو مای چنده ها روش دخیر باره سیروان زور سپاس بو پیشوازه گرمو گرکم گوره تان کردم با باشه استا بروین زورم پی خوشا بو ماوی چی دیکه بمین نوا هر بم بونه ایوا که ده گره تو سرکاره کد سبی بیانی زور رده کوم با هیوه جانه چی خور سپاس زار خدا حافظ سپاس دکم با که تا خوشانی بیگه و بسر من برد دا پیر جان امن تامز روی او روشم کتو بی ماسی سلمون من با سور بکه ایوا برای سیروان بنیازی دیدار خواهد لگل پر می خان هیوادارم زاره چی دی بتان بین موا هیوادارم برای سیروان نامت بودن و سم چاور ریتم روش یک داده پی کور راو دکین من هیوادارم وکو تولی هاتو بم بله خواهد لگل راس کال آخیره که ایشون پیک کرد لی خدا حافظ خواهد لگل برسیم بنیازی دیدار بنیازی دیدار خواهد لگل امیلی کم دیدار من لگل برسیم خوش ماویست ولو باوره دام که اوش به همش یو ایمه خوش ویستوا من امیدو موا بو کداری چطر بی بین موا بو اوی زنیاری زیادر لیور بگرم در باری را و جنداران بد آخوا همون من سیروان من لوی بتنیا پزیهش بودی شو کمان لکو خاک نبرده سر تو کل لکو خاکش و نیگشت مالی لی ندبوا جوانا ام شوه منا راستا تمشيو استريبكا دلين كاتي مروف استري راك شو دبيني دخوازيش تبكات ورزي هاوين هاتو خلچيش خريشي كوكر نوي بروبو مكانيان بون بو اوی لبازار ریبن بی فرشن دانیش لچلگا بچوک که خوی سوزو میوی کوده کرده و دی برد لبازار دی فروشن لبازار چاوی ببرز باوچی آرام کود لگل او کود نقصو باسیان لچونیتی باش کردنی برو بو مکی دانی کرد بلام شالاو پلانک داده رجید بو اوی راس کال دانی بباد آیا دبیلم پلانی سر کودو بی لالقی دا هاتو ببشتیوانی خوای گوده امرو دعوه دبینیم.